سورة آل عمران درس نمبر 10 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين يكنن كسان كفروا چکو پرے کڑے دے لن تغنی عنهم چربا دفن کی ددینا اموالهم مالنا ددی ولا اولادهم او نا اولاد ددی من الله دو عذاب د اللہ تعالی نا شے انس شے دنی ولو د اللہ تعالی نا شے انس شے اولئک اصحاب النار او دغه کسان خاوندان د اور دی هم فيها خالدون دی با په دی اور کې هميشه ای. څنګه چې تقابل د نیکانو او بدانو اهلي کتابو ذکر شو نو د تنظیم څلورمه قاعده ذکر کړه چې د الله فلاره کې انفاق کوي خرچو کوي او څوک چې خرچه کوي نو کاغه وړه خرچه ده او که غټه خرچه ده کاغه وړه نیکی ده او که غټه نیکی ده الله تبارک وتعالی به د اجر نه محروم نه کی او الله په متقیانو په پرهیزګارانو خبردار دی او پوه دی. نو اوس د هغې خلکو ذکر کوي چې هغې اوم مالونه او خپل طاقت استعمالی خو آیا د دې دا مالونه استعمالول او د دې دا طاقت استعمالول دا د الله د رضا دپاره دي او کنه دنیایي مقصد دپاره دي؟ نو ضروري خبره ده چې کله الله تبارک وتعالی د هغې خلکو چې د هغې بنیادي سیس چې هغه عقیده ده چې د یو سړي بنیادي سیز عقیده په هغې کې کفر او شرک فروتی نو د هغه نه الله تبارک وتعالی هیڅ سیز هم نه قبلی او د مؤمن مسلمان د پاره وی که ستا وړه او که غټ خرچا او که وړه او که غټه نیکی خو الله ستا د اخلاص ستا د تقوا نه خبردار دی که تقوا درکیي الله تبارک وتعالی به تعالی د هغې عوض دنیا او آخرت کې درکی الله به قبول کی په خپل دربار کې. نو اوس د هغه خلکو ذکر کوي چې د هغې بنیادي سیز هغه خراب دی چې عقیده ده کوپر او شرک والا دي نو که هغې هر څوره مالونه خرچ کوي نو دغه مالونه به سبب د نجاتو نه ګرځي او هغې که هر څوره خپل طاقت تاولات وغیره د اسلام په خلاف باندې د کفر دپاره استعمالوي د حق په ځای باندې د باطل دپاره استعمالوي نو دا به بیا د الله تبارک وتعالی د عذاب نه د منی کولو دپاره څه قسم له سبب نه ګرځي. امام رازی رحمت الله علیه لیکي چې دنیا کې دو سیزونه محبوب دي وختي خلکو ته، یو د جماداتو نه دی چې هغه زر یعنی زیورات او جواهر دي، جواهر او دا رنگی مال چې کم دی نو دا خلکو ته خواږه دي، او دویم د ارواحو نه چې روح پکې نو په ارواحو کې د ټولو نه نږدې سیز چې کم دی نو انسان ته اولادي. نو الله تبارک وتعالی وایي په جماداتو کې کم نږدې سیز چې لال او جواهر او دارنګې زیوراتو او دارنګې په ارواحو کې هغه نږدې سیز چې هغه ستا اولادو دا دواړه امام رازی رحمت الله علیه د دې آیات ته لاندې لیکي چې د انسان دپاره به دا دواړه په کار بیا رانه شي، هغه انسان دپاره چې د هغه عقیده او عمل د کفر او د شرک نو په کار به یې رانه شي او سزا یې والله اوری و اولئک اصحاب النار دغه کسان خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دی به په دې کې همیشه یي. د آخرت سزا یې وګوره چې همیشه همیشه اور ته خپل کفر دن نه کو او دغه طاقت یې چې خلاف د اسلام استعمالو همیشه همیشه ولا هغه ځای د سزا چې کم دی مقرر کو. مثل ما ينفقون مثال د هغه مثال د هغه ينفقون چې خرچ کوي په هذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې کما سلیریهن پشان دا هوا دی فیها سرون چ پدی کوروی اسوابت هر سکاو من چورسیگی فصل دی او قوم تا ظلمو چ ظلمی کڑی وی انفسهم پخپل زان نمانه فاهلکته نو تباکی دا هوا چ پدی کوروی دی فصل لرا وما ظلمهم الله او ظلم نه کړي په دی معنی الله تعالی ولکن انفسهم یظلمون لیکن دی دی په خپل ځان نو باندې ظلم کوونکی مخ کې اوپر مایل چا کافر ارسم را خرچه کولا نو دا به ورله پیدا ورنکړي اوس ول مثال بیانې چې دا کافر خرچه چون کې د الله درزا د پاره نه و نو دا غي مثال داسې ورکو لکه خسته فصل دی هغه تیار کړی تا او پا غتیار پسل مانده یو داسی هوا راشی چی پا هوا که علماء کرام دا سر رننا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانا کرده انها سموم الحار اگر ما هوا چی بلکل دیر غط درجه سنتی گریٹ دا غیی او یا تینا مراد آغا چی پا هوا که اغووری او دغه اواسره دغه ور دومره ها چې دا فصل ټول تبا کی نو دا هغه فصل مثال پشان د هغه خرچ کوون کی چې هغه صرف د دنیا د نمود د پاره د دنیا د نمایشت پاره د ریاکارای د پاره او د دې ژوند د دنیا د پاره صرف دې له ترجیح ورکې د دې د پاره خرچه کوي نو پشان دا هغه فصل لې چې او سړی تیار کی خواري وکي خو بیا په تیار فصل باندې داسې هوا چې په هغې کې اورومي راشي او هغه هر څه وسوځي نو آیا دا به د انسان دپاره څومره سبب د افسوسي نو دغه رنګ یې چې سړی د دنیا نه لړ شي آخرت ته نو په آخرت کې په دې بیا وایي چې افسوس چې دا طاقت ما د الله د دین دپاره استعمال کړی وی خو بیا هلته خو پیدا نه کوي لکه څنګه چې هغه فصل باندې اغه تیز هوا سره د اور نراله او غي او ارسي او سوازول او بعضي علما کرام د سر و نمراد اغه سخت يخني يخلي د اور په ځای باندې بردون شديد اغه ناکاره سخت يخني چې په فصل راشي او اغه فصل د يخني د وجنه چې کم دي نو غرزيږي او خراب شي نو د دې وجنه د دې سړي د مثال داغي او سخت اواز سره ورکه چې په فصل را لا او تباش اندغه رنگی په اخرت کې د دبا سوچ او فکر چې افسوس چې ما دا طاقت د دین د پاره استعمال کړو نن به د مؤمنانو غو نه مال فائدہ راکولې و ما ظلمهم الله او ظلم نه کړې په دیوانه الله ولکن انفسهم لیکن ودي په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوون کې دار سیز چې هغه د قاعده نه خلاف استعمال شي نو اوبال داغه پاغی ظالم منی پخپل غرزی کله چې ته یو کار کوي او د خپل قاعده نه خلاف کوي نو ته پاغی کی کامیابیږي نه چې داغه د پاره کومه قاعده مقرر شوی دا رنګي د الله تبارک وتعالى د انسان را لېګل دی دنیا کې د دې د پاره سکواعد او ضوابط را لېګلې چې تاسو په پاغه نظام باندې چلیږي چکل دے پاغ نظام مانی چلی گی نو دے کامیابی او چکل دے نظام ناخوا دے خوا کی گی نو دے ناکام کی گی دا ناکامی دے چا دے لا سر آلا اللہ خو لکانون را لے گلے ہو زابطے والا را لے گلے ہو چپا دے زابطو تا سوزان او چلے ہوئی اغلار مستقیم دے قرآن و دے سنت را لے گلے ہو اس چد دغا استعمال نکڑا ناخیرت کی دیویلی شی چی اللہ پا ما ظلم کردے اللہ خو با استغفر الله خو دومره عادل او انصاف کوونکې ذات دی چې وګوره تا د پاره یې سوره انتظامات کړي دي هغه دماغ چې وګوره دماغ چې انسان استعمالوي دا د اوسپنې دله په هوا کې والوزولې الله پاک دومره طاقت دی دماغو کې ایښی دی د دنیا په لحاظ سره هم وګوره او نور وګوره ساینسي ایجاداتو ته چې هم د دې دماغ چې دا الله تبارک وتعالی د انسان په دی ککرای کی دغه دماغ خې دی وګور دغه نسوره سوره کارونه د انسان اخلي او موږ د الله کتاب پینیز دکو موږ د الله دین پینیز دکو دا څه خبره چې زما دماغ خراب دی تا همیشه د پاره، همیشه د پاره د الله تبارک وتعالى د دین سره تعلق ساته ان شاء الله. دا ولې چې سلور میاشت تبلیغ کله چې بیا راشي چې کوم نه شپږ نمبر بیا نه ای اگر از شپه پاغي ما نعمت مهنت کړی نو دا رنګ قرآن ختم شي زمونږ ملګری او دا نشي کولی چې یاره اوس زه چې کوم نه ترجمه وکم یا چې کوم نه نو یو ځل می ختم کو اس دا مې نه کړ خیر په دویم دریم سلورم پنځم شپږم حتی چې مرګ دل راشي خو ته کوشش کوه چې زه به زده کوم ان شاء الله. نو دا دماغ الله تبارک وتعالى یو نعمت نو کب دا منگا صحیح طور استعمال نکو نو دا منگ دا زان سر ظلمو کو دا منگ دا زان سر ظلم کو تمام عرض پا آخوا دیخوا خبرو کی تیرو پا کار دی چه منگا دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دی ازدقل کی دا رنگی دا خو خلکو سر پناستا کی دا رنگی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین سمر محنت کی گی نن خستا پلاس کی چه کم نید تمام دنیا پر تدا او چه کم زینتا دا حق پرستو درس و تدریس و ریدل غواری زانتا کولاو کا انشاءاللہ لزلا پینزل لزلا و خطا چه زمان دا درس چه کم ریکارڈ کی گی دا درس تا او رتا و تناس تو می او او را یوم سبا انشاءاللہ بداستا زب دا طولو دا پار سبب دا سو گرزی سبب دا خوشحاله گرزی نو اللہ تبارک و تعالی پچا ظلم نکی خمون پخپلا پخپلو زانو نو مانی ظلم کو یا ایواللزین آمنو اے مومنانو لا تتخیزو بتانتا من دونکوم منی وی رازدار بغیر ستاسونا لا یعلونکم خبالا سرپن کئی ایلن کئی پتاسو بانی دا فساد ودو ما عنیتم غواری آغا چی بد لگی تاسو تا غواری آغا چی خپکی تاسو لرا قد بدت البغضاء من افواههم تحقیق کاردا خکاردی غصه دا خلود دینا وما تخفی صدورهم آغا چی پتی سینی دا دی اکبر اگر دیر لوی دی پتنی دی لوی غسی دی قد بینا لکم الآیات تحقیق بیانو منگتاز دو پارا آیاتونا نخی دو دشمنی دی ان کنتم تاکلون کچریه تاسو چی پوی گئی سلور قیده مخی بیان شوی او پا منز که دا آغا چازه کرو کو چاگا خپل طاقت دا دا غی قیده پا خلاف مانده دا تنظیم دا کمزور کولو دا پارا خرچ کئی الله پاک وی جهنم بدی زیشی چته د اسلام او د دین په خلاف ما خپل طاقت استعمالای اوس پنځمه قاعده د ذکر کای چې غیر به په خپل جماعت کې رازدار نه نیوي قران د ته چل خی یو صلی الله سم نمبر آیات یاد ساته د قران د سورۃ ال عمران چې غیر سره بنه کینی چې غیر د شرک دعوت ور کای او ته سبا د غی سر ناشته سبا لعید میلاد النبی وی جوړلې صلی اللہ علیہ وسلم چې دا غی څه ثبوت نشته او ته پاغی کې الواغان خوري ها او سبا بل زای کی چې کوم نه په قبر باندې خلق علاله شوی دا او ته زای بسم الله په وایا یرا خورای نو بیا خو په ګنده سیس ما په مردار هم بسم الله وایا خورای د مردار نوم نه کار دی چې دغه د بابا په نوم باندې حلال شوی شی دی د غیر الله په نوم باندې نو د دې وجنا غیر برازدار نه نیوی ا په خپل جماعت کې او کله هم چې یو انسان د حق په مقابله کې د باطل پرستو ملګرتیا کوي نو پوه شا چې د نه بتاتا خیر نه بلکې نقصان را رسی لیکن د دې خبرې خیال ساتل پکار دی چې خپل ملګرو خپل جماعت کې چرتا بیمانه او دوګباز د سره نه چرتا په خپل جماعت کې د دې وجنه هغه شاعر وای متاع کاروان لوټنے کا الزام میں کس پی دوں کہ اس الزام کے زد میں امیر کاروان تک ہے وہی ز د کافلی د لوٹولو او د کافری د کافلی ا نچ کم دے د غلا کولو اغه الزام پچاو لگو چې دا غی په الزام چې دا غی الزام په لگاولو کې کز لگو ما نو د کافلی امیر په خپل هم غلې نو زه الزام پچا باندې لگو نو اس نه چې په خپل ملګرو کې سوک داسې خلکی چې غ بی ایمان ای د دې وجنا شیخ بدلتا د عبرت لپاره یو سو واقعي اغاني ذکر کول یو واقعیا د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې غي شورا کې ناستا او د اٹک د کلی د قبضه کولو د لپاره غي شورا کې پیسلې کولې چې څنګه چلو کو نو پاره کې د سوات یو باباجی چې عبدالغفور نومه او د سوات په باباجی باندې مشهور اغا ناستو نو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې ملګرو ته وکتل نو چې دا سړی او باسي لگا نو عملګر ورته چې دا خود سواد بابا جی دی ډیر خسړی دی د پریج شورا کې ناستیم د ملګرو په اصرار باندې د سواد بابا جی عبدالغفور صاحب چې کم دی بابا جی هغه په هغه شورا کې پرې خود چې پرې خود نو په شورا کې هغې فیصله وکړه چې موږ به اندرپایانې جوړې کړو او چې کله اندرپایانې جوړې کړو نو د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه دا ټک سره خوا کې یو کلی مولای ټولی ورته وي په هغې کې د هغه شاګردان او د هغه کسانو نو موږ به هغه اندرپایانې په سین باندې پورې باسو د شپې شپې هغې سره به یې کېدو او بله ورځ به چې کم نه نو د هغې انتظام وکړو د شپې شپې به کلی ته ولګو او د انګریزانو نه به کوشش کوو چې کله موږ قبضه کړو نو چې کله دغه د دې په منځ کې شورا وشوه او د اندرپایا تیارې شوې نو د تیارېدو سره سره د سواد بابا جی لړ او هلته د دوم سموریدانو په دغه علاقه باندې نو هغې ته یې وویل چې یاره ماته زړه کې الهام شوی دی چې دلته به اندرپایانې راځي مولای ټوله کې به جمع کیږي او بیا ور دې ځای نه کیلې ته چې کم دی نو هغه لګولې کیږي او کیله به قبضه کیږي نو یا خدای مطلب و چې په خپلو موریدانو کې هغه خپل کرامت چې کم دی ثابت کی چې وګوره ما درته نه ویلي یا دا چې پټ د انګریزانو ایجنټو دغه عبدالغفور د بابا جی باندې مشهور د سواد چې انګریزانو ته هغه راز په څه طریقه باندې ښکاره کړي نو چې کله هغې ته یې ووی نو انګریزانو ته پته ولګېده چې یاره سره ځې پس دا اندرپایانې را روانې دي نو چې څنګه را ورسېدې نو هلته هغه کسانو انګریزانو سره راز باز وساته او په مولای ټوله باندې د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې څومره ملګري وو د هغې په کورونو باندې چاپې ووالې هغه ټولې اندرپایې ونیولې هغه کسان یې را ونیول او جیل ته یې دننه کړو د دې وجې نه په شورا کې او په خپلو ملګرو کې چې خپلو ملګرو کې څوک داسې بې ایمانه وخیږي نو بیا سبب د فساد د انسان دپاره ګرځي دغه رنګې هغه به واقعا ذکر کوله د عبیدالله سندی رحمت الله علیه چې د هندوستان نه د انګریز په وخت کې دوه لکانو پسې ورنټ ووتی ده چې دا لکان چېرته رک شوي دي او انګریز به دومره انعام ورکوي که چا را ونیول لږې ورځې پس دغه دوه لکان عبیدالله سندی رحمت الله علیه څخه مکې ته ورسېدل او د عبیدالله سندی رحمت الله علیه نه اجازت وغوښتې ده چې موږ به ستانه قرآن زده کوو او موږ دلته اجازت راکا د قرآن د زده کړې لپاره هغه وی یی بس صحیح ده هغې قرآن زده کوو کال یې تیر کو کال پس عبیدالله سندی رحمت الله علیه ته وایي تا ته پته ده هغه ورته وایي ماته مه وایي زه درته وایم وایي ښه تا ته څه پته ده وایي تاسو انګریزانو رالېږلي وو هلته درپسې ورنټو باسلې وو چې دوره انعام دی چې چاته پته ونه لګي او تاسو ته ویلی وو چې عبیدالله سندی زموږ متعلق څه خبرې کوي نو هغه موږ ته سی آی ډي په ذریعې سره وایا ما وی چې قرآن د ته زخیم انشاءالله دا به په تاسو اثر کوي چې کله اوس تاسو باندې قرآن اثر وکړو نو الحمدلله تاسو زما ملګري شوی هغې وی بالکل هم دغسې ده کنی موږ د انګریز د طرف نه راغلي یو نو د دې وجې نه دا تحریکونه وګوره په څه طریقه باندې د نامه کامولو لپاره خلک بندوبسونه کوي دا رنګې د عبیدالله سندی رحمت الله علیه واقعا د ریشمی رومال هغه چې په هغې کې به هغې خطونه لیکل مشهوره واقعا د ټول خلک چې چا تاریخ لوستي هغې ته پته ده هغه ریشمی رومال کې به هغې خطونه لیږل د تجارت په ذریعې سره د هندوستان او د مکې تر منځه د ریشمی رومال هغه تحریک چلېده چې کله د هغې راز فاش شه چې په دې کې خو دی د انګریزانو په خلاف باندې کوم خطونه استعمالی یو بل سره د راس په شکل باندې نه هغه د هغې د روشمی رومال هغه تحریک چې کوم دی را ونیول شو کسان پکې گرفتار شو نو د دې وجې نه قرآن تا ته چل ښیي چې په خپلو کسانو کې داسې دین زمونږ داسې نه دی چې ګوټ کې کېده لا اله الا الله نفلونه کوه دین زمونږ دا دی چې دی به غالب کېږي څنګه دین زمونږ دا نه دی چې څلېرویشت ګنټې ته چې کوم دی نو بس عبادت له ورکه دین زمونږ دا دی عبادت همدغه دی چې ته د دشمن په خلاف باندې خپل د منځونو خیال ساتې د روجې او د حج او د زکات خیال ساتې د ملګرو او د اخلاقو خیال ساتې او د هغې سره څلېرویشت ګنټې ستا دا عقیده او ستا په زړه کې دا خبره ای چې زه به دا قرآن د خپل ملک قانون ګرځوم الله ستا ایمانداري الله تبارک وتعالی ته قبلیږي او کنه ته ناستې تمام عمر تسپې اړی او ته چې کم نه نو صرف دا وای چې یاره بس دا زمانه نکیږي نه نو کم از کم دا خو د نکیږي چې الله کوم قانون را لېږلې دی هغه خلکو ته وخایا دا غي قانون د زده کړې لپاره خو کوشش وکا نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې غیر به په خپل جماعت کې پنځمه قاعده رازدار نه نیوي یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تتخذوا بطانه من دونکم منیوي رازدار بغیر ستاسونه لا یألونکم خبالا سرپنه کوي لنه کوي پتا سمای د فساد چې کلا پتا باندې خبر شو نو پتا سرپنه کوي نو اوس چې یو جماعت کې د الله تبارک وتعالی د دین د غالب کولو لپاره راز بازنی نو غی سره سی آی ڈی سکای دا غی سره د سی آی ڈی سکار دی وای پرې چې دی تمامي دنیا کې ارزه کې چې ګرځي دی ته ازادي دا غی سره دا غی سکار دی انګریز امریکا روس دا ټول په سخه پکېږي چې ته په خپل ملک کې د قران او د سنت د نظام دراوستو کوشش کوي ال غی خپکېږي اسی خو تا جمعتونو کې ناس یا او ته چکم دی دا الله دین چکم دی ځان لکوا دی معنی غی نه خپکېږي خپکېږي په دې چې د الله قانون ته ولې په دنیا باندې رایج کول غواړي زمون قانون جمهوریت ختمای جمهوریت دا د یورپ قانون دی همیشه د پارز په دې باندې تاسو سره خبره کوم او دا بالکل له فساد نه ډک قانون دی چې څوک په جمهوریت کې کم مولا دی کم سړی دی دا ټولې پاټۍ چری اسلام په جمهوریت کې نشی راتلی اسلام به ال راضی چې د الله تبارک وتعالى د کتاب او د نبی علی السلام د سنت تابعدار نبی علی السلام مکه ولې پرې خو دی دا حکومت په کې نشو راوسته الله پاک ورته مدینه ته لړ شد ال تل مستا حکومت جوړیږي ته حکومت ته جوړولو به خپل ځل کې تړپ ساتي دا نه چې کني بس صرف رزش په بنه کې کوم زما دې سره سکار نشته کې دنیا ار څنګه چلیږي نو بیا خو بس انګریزان به ټول عمر خپل کوششونه کوي او ته به چې کم نه ځان لپه ګټ کې ناشته هغه به در باندې غالیبي او بي ذاتي به زمونږ د ملکونو کېږي لکه نن چې زمونږ د ملک وګوره حالات خلک چې کم نه غلامان دي د غلامۍ ژوند مونږ تیرو او کرسته چې کم نه په ار کال کې مونږ چې کم دي زو هغه ته سوالونه امینتونه دي چې مونږ له سره کوي هغه وای دا شرط ومني ال بدل کرس در کوم ولی سرت دین چې پاکستان مالامال دي د مدنیاتونه وما په خپل خپو د درېدو د پاره د خپل ملک ته پاره د قانون کوشش نه کو او زه صرف پدې کې ما چې یاره زب نه کای څنګه غټم ځان د پاره نه نه کای غټل له ال نصیب کیږي چې ته د الله د قانون دو په دنیا او دارنګي د دې د پاره ته پسړه کې تړپ او کوشش ساتي نو دا خلک پتا ما نه اله نه کای فساد د ل جوړی چې تی له غونستانه خبريږي ودو ما عنتم او غواړي هغه چې تاسو خپکای قد بدت البعضاء من افواههم تحقیق کار د غصې دی د خلو د دینه وای پټ چې سړي هغه په سينو د دی کې هغه د دین هم غټی نو فرمای و ما تخفي صدورهم هغه چې پټی په سينو د دی کې اکبر هغه ډیر لوی خبره ده قد بینا لكم الايات تحقیق واضح کوم من تاسو ته نخې د دشمنی د دی ان کنتم تعقلون کچری تاسو چې پویږي الله پاک وایي ته نخې د دشمنی خیم دی وای نه دا زمونږ دشمن نه دی دشمن خو دی دشمن دې ځکه دی چې وګوره الله تبارک وتعالى درته نخې دا غو دشمنی ذکر کړي الله دې مونږ له توفیق نصیب کړي چې مونږ کم از کم خپل دشمنانو پیژنو او دا رنګ دا غو دشمنانو اول دا غي د پاره چې د ځان د پاره زس خوخو مکم دین چې اول لا غي د پاره خوخ کم چې غي ما سره د الله جنت تلل شي او هغه ما سره په دنیا کې د مسلمانانو په دې ټولګي کې داخل شي او شامل شي دا ته دا اراده په اول پسړه کې ساته او بیا چې دې قبول نه کوي نو بیا په کار دي چې تخپل دین دا غي د پاره نه پرېږدي او نه کمزورې کوي خپل دین ان الذين يكننا كسان كفروا چکو پرې کړه دې لن تغنيانهم اموالهم چری بده پن کې د دین مالونه دي ولا اولادهم نه اولاد دي من الله شيئا د عذاب د الله تعالی نس شي واولئک اصحاب النار دا کسان خوندان د ور دي هم فیا خالدون دی و په دې ور کې همیشه مثل ما ينفقون مثال دا اغه صفت یعنی مثال اغه ينفقون چې دی خرج کوي په هازه حیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې کما مثل ریحین په شان د هوا ده فیها سرون چې په دې کې ور وی یا دوی معنی د مفسرونو چې هغه سخ یخوالی پکې اصحابت هرس قوم چې ورسیږي فصل دی او قوم ته ظلمو چې ظلمې کړی وي انفسهم په خپلو ځانونو فاهلکتهو نو تباکی دی لرا وما ظلمهم الله زیاته نه کړي په دی باندې الله تعالی ولکن انفسهم یظلمون لیکن دی په خپل ځانونو باندې ظلم وکړو. یا ایو الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا منی وی بطانتا من دونکم رازدار بغیر ستاسو د خپل جماعت نه لا یعلونکم خبالا اله نکی صرف نکی په تاسو باندې د فساد ودو ما عنتم خوخی آغا چې تاسو خفه کوي خوخی آغا چې بد لګی تاسو ته قد بدت البعضاء من افواههم تحقیق کار دی غصې د خلو د دینه وما تخفی صدورهم آغا چې پټی یې سینې د دی اکبر هغه ډېرې غټې خبرې دي قد بینا لکم الآیات تحقیق بیانو مونږ تاسو ته دلایل دو او نخې د دشمنۍ د دي ان کنتم تعقلون کچری تاسو پوهیږئ تر دې ځای پورې څلور نخې درته وخولې یو نخې درته وخوله خباله په تاسو باندې همیشه د فساد کوشش کوي دویمه نخه بد لګي هغه چې تاسو خفه کوي ودو ما عنتم دریمه نخه قد بدت البعض بعضا من افواههم ښکار دي غصې د خلو د دینه دریمه په خوله درته غصه دی په ژبه باندې درته به وایي وما تخفی صدورهم اکبر او څلورمه د دې سره د دوستۍ نه کولو وجه وپېژنه څلورمه وجه په سینو کې چې کم دی د مؤمن مسلمان د پاره چې کم خیرې پروت دی هغه ډېر غټ دی نو دا څلور ذکر شوې او انشاءالله شپږ برستو ذکر کېږي. واخر دعوانا جزاکم الله.